Եթե մենք բավարարվեինք գտածով, մենք երբեք էլ ոչինչ չէինք գտնի, ուստի պետք է չկորցնել պրպտելու ունակությունը և կյանքում միշտ գտնողի դերում լինել։ Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերը շարունակում է Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային հաղորդաշարը։ Ողջունում ենք մեր բոլոր ռադիոլսողներին, այսօր ապրիլի 13-ն է, օրը ուրբաթ։ Ստուդիայում կաշխատի Մարգարիտա Ղուշունցը։ Մեր ծրագրում. Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, ինչպես միշտ ձեզ կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Կլսեք նաև Ադրբեջանի կողմից հայատյացության դրսևորում թեմայով հոգեբանական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Լուսինե Ղարախանյանի հետ Վան Նովիկովի զրույցի կրկնությունը։ Ժամը 15:30-ին մշակութային լուրեր։ Օրվա կարևոր իրադարձություններին ու տարեթվերին կծանոթացնի օրացույցը։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է և ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նորություններ ու գիտության նորույթներ։ ԱՄՆ-ում իրավապաշտպան կազմակերպությունները դաշնային առևտրային հանձնաժողով բողոք են ուղարկել YouTube տեսահոստինգի դեմ, հայտնում է CNN-ը։ Ինչպես հաղորդվում է, Google-ի դուստր ընկերությունը մեղադրում են 13 տարեկանից ցածր անձանց մասին անօրինական կերպով տեղեկություններ հավաքելու համար։ Այդ կերպ խախտվում է համացանցում երեխաների գաղտնիության պաշտպանության մասին օրենքը։ YouTube-ը գաղտնի տեղեկությունների հավաքում ալիքների բաժանորդների մասին, այդ թվում երեխաների, չստանալով դրա համար նրանց ծնողների համաձայնությունը։ Հանձնաժողով ներկայացված բողոքում նշվում է, որ մի քանի տարվա ընթացքում խախտվել են ավելի քան 23 միլիոն երեխայի իրավունք, բացի այդ պահանջի առաջադրվել Google-ին տուգանել առնվազն 41 միլիոն դոլարով։ Google-ը մեծ շահույթներ է ստանում YouTube-ում երեխաների մասին անձնական տվյալներ հավաքելուց և օգտագործելուց։ Այդ անօրինական գործողությունը տեղի ունենում արդեն երկար տարիներ և անդրադառնում է ԱՄՆ-ում տասնյակ միլիոնավոր երեխաների վրա, ասված է բողոքում։ Instagram-ը մի քանի գործառույթներով թարմացում է ներկայացրել։ Instagram-ի 39.0 թարմացման մեջ iOS-ի և Android-ի համար հատուկ ֆոկուս ռեժիմ է հասանելի, որը ֆոնի ողողման էֆեկտ է ստեղծում, ընդգծելով դեմքը, հայտնում է Ferran։ Ֆոկուսը հասանելի է iPhone CE, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus և X-ի, ինչպես նաև Android-ով ընտրյալ սմարթֆոնների համար։ Այսուհետ Facebook-ը կսկսի տեղեկացնել բոլոր այն օգտատերերին, ում տվյալները կարող էին հայտնված լինել Cambridge Analytic բրիտանական ֆիրմայի մոտ։ Facebook-ում նշում են, որ կտեղեկացնեն մարդկանց, եթե նրանց տվյալները կանոնների խախտմամբ փոխանցված լինեն Cambridge Analytica-ին։ Եթե նման նամակ հայտնվի ձեր news feed-ում, ապա դուք կարող եք տեսնել նաև, թե ինչ ինֆորմացիա եք կորցրել։ Այդ ամենից բացի օգտատերերը կկարողանան տեսնել, թե ինչպիսի ծրագրերից են նրանք օգտվում և ինչպիսի տվյալներ են օգտագործում։ Եթե դուք համարեք, որ ծրագիրը շատ բան գիտի ձեր մասին, ապա կարող եք այն անջատել։ Facebook ընկերության ղեկավար Մարկ Ցուկենբերգը Facebook-ի իր էջում հայտնել է նոր քայլերի մասին, որոնք սոցիալական ցանցի ղեկավարությունը պատրաստվում է սահմանել դրական դիսկուրսի ստեղծման և երկրում ընտրություններին հնարավոր միջամտությունը կանխելու նպատակով։ Նախ եւ առաջ այսօրվանից յուրաքանչյուր գովազդատու, ով ցանկանում է գովազդ տեղադրել քաղաքական կամ հանրային նշանակությամբ թեմաներով, պետք է հաստատի իր ինքնությունը, գրել է Ցուկենբերգը։ Ստուգումն անցնելուց հրաժարվողները չեն կարող նման թեմաներով գովազդ տեղադրել։ Բացի այդ, գովազդատուները ստիպված կլինեն գումարի աղբյուրի մասին տեղեկատվություն ցուցադրել։ Երկրորդ հերթին մենք նաև կխնդրենք հայտնի էջերի սեփականատերերին ստուգում անցնել, հավելել է նա։ Facebook-ի ղեկավարի խոսքով այդ քայլերը թույլ կտան կանխել կեղծ հաշիվներով էջեր կառավարելը, ինչպես նաև ապատեղեկատվություն տարածելը։ Համացանցում հրապարակվել է OnePlus 6 առաջադեմ սմարթֆոնի, այսպես ասած, կենթանի լուսանկարը։ Ինչպես հաղորդում է կորեսպոնդենտը, լուսանկարում գադջետը պատկերված է դիմացի կողմից, այնպես որ հնարավոր է ուսումնասիրել սմարթֆոնի դիզայնը։ Վերջերս եւս մեկ լուսանկար էր հրապարակվել սմարթֆոնի դիմային մասից, սակայն դրանում մի հատվածն էր միայն երևում։ Ինչպես նշվում է, գադջետի հիմնական առանձնահատկություններից մեկը դիմացի վահանակը գրեթե ամբողջությամբ զբաղեցնող էկրանն է, ինչպես եւ iPhone X-ի մոտ։ Ակնկալվում է, որ գադջետը կհամալրվի Snapdragon 845 պրոցեսորով, 8 GB օպերատիվ եւ 256 GB ներկառուցվող հիշողությամբ։ Massachusetts-ի տեխնոլոգիական համալսարանի մի խումբ հետազոտողներ ստեղծել են Alter Ego Sark-ը, որը կարող է ճանաչել բարձրաձայն չասված խոսքը։ Տեսականորեն այն կարող է ամբողջությամբ փոխել էլեկտրոնիկայի հետ շփումը, հնարավորություն տալով կառավարել այն մտքի ուժով։ Alter Ego Sark-ը կարող է ճանաչել խոսքը, որը մարդն ասում է մտքում։ Սարքը իրական ժամանակի ռեժիմում ֆիքսում է նյարդամկանային ազդանշանները դեմքի եւ ծնոտի վրա, որն առաջանում է մտքում ասվող բարերի հետևանքով։ Համալսարանի ինժեներները կատարել են մի շարք փորձարկումներ իրենց սարքով։ Նրանք պատմել են շախմատային օրինակի մասին, որտեղ խաղացողը մտովի փոխանցել է հակառակորդի քայլերը համակարգչին եւ ստացել դրանց դեմ լավագույն հակախաղը։ Ապագայում հետազոտողները պլանավորում են ստեղծել ծրագրային ապահովում, որը հնարավորություն կտա Alter Ego-ի օգնությամբ ամբողջությամբ շփվել համակարգիչների, պլանշետների եւ սմարթֆոնների հետ։ Մտքի ուժով հնարավոր կլինի աշխատել զննարկիչում, ստեղծել թղթապանակներ, տեղափոխել մկնիկի կուրսորը, աշխատեցնել ծրագրեր եւ այլն։ Այսքանն այշապատվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Դուք լսեցիք Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեն։ Անձրև էր, որ եկար, անծանոթերվից ես, հոգնել է ամենից, ինչ մոտ էր լուր, երկինքներ անպամած, ույսով լծված ես, սպասում է անձրևին, քո անսկիզբ է, I'm by my Թանակի լույսով այրված գիշերից Հայաստանի առավոտն է բարձրանում Աստվածային օրհնությունից սոլացած Հայոց աշխարհն է խաղաղված արթնանում Աստվածային օրհնությունից սոլացած Հայոց աշխարհն է խաղաղված Սուրբ Վարդանանց ոգու հավատի կանչով Հայոց տղերքն են արծիվներն ուժի Որ փառավորում երկինք են հասցնում Անմահությունը մեր հայրենիքի որ փառավորում երկինք են հասցնում անմահությունը մեր հայրենիքի ով հայոց որդիք վարդանանք հայոց արդամախ խմբեք ու մի ուժ դարձեք եւ հանուն սիրա հանուն հայրենյաց մեր ինքնությունը դուք ավերժացրեք Ասկի լեզուն հավատը պահենք ու ավանդենք գալիք հայոց որդոց պատվով կրեն ոգի մեր հայքյան դառնան արժան վարդանան սուրբ կոչման պատվով կրեն ոգի մեր հայքյան դառնան արժան վարդանան սուրբ կոչման Հայոց որդիք, վարդանանք հայոց, արդամախ խմբեք ու մի ուժ դարձեք, Եվ հանուն սիրո, հանուն հայրենյաց, մեր ինքնությունը դուք ավերժացրեք, Այժմ առաջարկում ենք լսել մշակութային լուրեր։ Օրեր առաջ Gala Art ցուցասրահի տնօրինությունը վերադարձավ Դուբայի քաղաքից, որտեղ երկու անընդմեջ ամիսներ հայկական արդի և ժամանակակից կերպարվեստի 3 մեծ ցուցահանդեսներ էր կազմակերպվել։ Միջին արևելքի արվեստի ամենաառաջատար հարթակում ներկայացնելով ցուցասրահի 21 արվեստագետների ավելի քան 100 աշխատանքներ։ Նախադեպը ճանաչող այս նախաձեռնությունը խոշոր քայլ էր հայկական կերպարվեստի մուտքը ապահովելու համար դեպի միջազգային արվեստի շուկա, որտեղ Gala Art-ը հերթական հաջողությունը գրանցեց երկու ամիսների ընթացքում ավելի քան 5000 այցելուների հյուրընկալվելով եւ ծանոթացնելով հայկական կերպարվեստին եւ նրա առանձնահատկություններին մի բան, որը ոչ միայն Հայաստան երկիր է եւ հայկական մշակույթի մասին բարձրախոսեց, այլև ճանապարհ հարթեց գալիք կարեւոր համագործակցությունների։ Հատկանշական է այն փաստը, որ Ամի ամենահայտնի լրատվական թերթերից The Gulf News օրաթերթը մեծ հոդվածով լուսաբանել է 3 ցուցահանդեսները, որտեղ հատկապես ասվում է հայկական արդի եւ ժամանակակից կերպարվեստի անզուգական նմուշներ արժանանում են մեծ ուշադրության Դուբայում։ Արաբական աշխարհի հռչակավոր Al Arabia հեռուստակայանը նույնպես անդրադարձել է ցուցահանդեսներին, հրավիրելով Gal Art ցուցասրահի հիմնադիր փոխտնօրեն Նուշիկ Միքայելյանին, ուղիղ եթեր, որտեղ էլ Միքայելյանը անակնկալ է մատուցել ավելի քան 23 միլիոն արաբ հեռուստադիտողների շուրջ 17 երկրներում արաբերեն լեզվով լուսաբանելով հայկական կերպարվեստի ցուցահանդեսների շարքը։ Վրաստանի և Ռուսաստանի ժողովրդական արտիստ, երգչուհի, երգահան և դերասանուհի Թամարա Գվարցիդելին Երևանում է։ Վերադարձ խորագիրը կրող համերգային ծրագրով, որը կազմակերպել է Արվեստների պատկերասրահ մշակութային հիմնադրամը Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Ապրիլի 12-ին կայացած ասուլիսում Արվեստների պատկերասրահ մշակութային հիմնադրամի նախագահ Մարիամ Շահինյանը նշեց, որ համերգը հնարավոր է դարձել երկարատև բանակցությունների արդյունքում։ Նա հայտնեց, որ երգչուհին շատ տարիներ առաջ է եղել Երևանում, համերգի խորագիրն այդ առումով խորհրդանշական է։ Երջանիկ եմ, որ վերադարձել եմ Երևան, սա սոսկ համերգ չէ, այլ հսկայական պատասխանատվություն, հուզում, երաժիշտներն անհամբեր սպասում են համերգին, որը կայանալու է մշակութային երկրում ու հինավուրց երաժշտական քաղաք Երևանում, որտեղ գտնվելը միշտ ոգեշնչում է, ասաց Թամարա Գվերցիդելին։ Ապրիլի 9-ին Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունում քննարկվեցին Կաննի 71-րդ միջազգային կինոփառատոնի շրջանակում անցկացվող կինոշուկայի մասնակցության հայտերը։ Ներկայացված 6 կինոնախագծերի մեջ ժյուրիի որոշմամբ հաղթող ճանաչվեցին հետևյալ նախագծերը. Արտյոմ Բաղդասարյան, 9-րդ Ալի Կայվազովսկի, Ելենա Արշակյան, Հարճը, Մերի Աղախանյան, Մոռացված բնակիչները։ Հայտնում ենք, որ անկախ մրցույթի արդյունքներից Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը պատրաստակամ է Կաննի կինոշուկայում ներկայացնել մրցույթի արդյունքում չհաղթած կինոնախագծերը հեղինակների կողմից համապատասխան նյութերի տրամադրման դեպքում։ 2018 թվականի մայիսի 8-ից 19-ը Կաննի 71-րդ կինոփառատոնի շրջանակում գործող կինոշուկային մասնակցելու համար Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունում ստեղծվել է մասնագիտական հանձնաժողով հետևյալ կազմով. Նախագահ Արսեն Բաղդասարյան, Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի գեղարվեստական ղեկավար, ֆիլմ հանձնակատար. Անդամներ Գուշ Թադևոսյան, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության ներկայացուցիչ, Կարեն Ղազարյան, պրոդյուսեր, Charm Holding պրոդյուսերական եւ գովազդային գործակալության գլխավոր տնօրեն, Իննա Սահակյան, պրոդյուսեր, Bars Media ընկերության ներկայացուցիչ, Հայկ Սահակյանց, Ռոբերտ Սահակյանցի անվան անիմացիոն արվեստանոցի տնօրեն եւ Արմեն Գրիգորյան, պրոդյուսեր։ Թուրքիայում Հրանտ Դինք հիմնադրամը հրատարակել է Լռության ձայնը, խոսում են կեսարացի հայերը գիրքը, այս մասին տեղեկանում ենք հիմնադրամի պաշտոնական կայքից։ Ըստ գրքում տեղ գտած տվյալների, հայոց ցեղասպանությունից հետո Թուրքիայում 1927 թվականին անցկացված մարտահամարի համաձայն Կեսարիայում պաշտոնապես գրանցված է եղել 1978 հայ։ Ծպտյալ եւ իսլամացված հայերի թիվը այս տվյալների մեջ չի ներառվել։ Արդեն 1932 թվականին այդ թիվը նվազել է մինչև 1600-ի, իսկ 1960-ին դարձել 800։ Ներկայումս Կեսարիայում հայ քրիստոնյա ընտանիքներ չեն մնացել, ծպտյալ կամ իսլամացված կեսարացիների թիվը կրկին հասանելի չէ լայն զանգվածներին։ Հայտնի է, որ հիմնականում 1950-ականերին դեպի Ստամբուլ արտագաղթած կեսարացի հայերի մեծ մասն այստեղ հաստատվել էր նախ Սամաթիա թաղամասում, իսկ հետո տարածվել նաև դեպի Ստամբուլի Շիշլի, Բեյողլու, Բաքրքյոյ, Սկյութար և այլ շրջաներ։ Գրքում ընդգրկված են Թուրքիայում ապրել շարունակած արևմտահայության, ցեղասպանության ու դրա հաղթահարման վերաբերյալ ընտանեկան պատմություններն ու Թուրքիայի հայության, սեփական էթնիկ ու կրոնական ինքնության վերաբերյալ ունեցած ընկալումների ու դրանց դրսևորման շուրջ զրույցները։ Մոսկվայում ռուս երգչուհի Վերա Բրեժնևան ընկել է Զվյոզդի ռուսկովա ռադիո գարնանային փառատոնին ելույթ ունենալու ժամանակ։ Միջադեպի տեսանյութը հրապարակել է Կոմսոմոլսկայա Պրավդան։ Աղբյուրի հաղորդմամբ երգչուհին բեմ է բարձրացել սև տոպով ու երկար կիսաշրջազգեստով։ Կատարելով Բլիսկի Էլյուդի երգը, նա որոշել է իջնել բեմից ու գնալ հանդիսատեսի մոտ։ Բրեժնևան քայլել է հանդիսատեսի առջևով ու չնկատելով դեպի բեմ տանող աստիճանը ընկել։ Մոտակայքում կանգնած անվտանգության աշխատակիցն օգնել է նրան ոտքի կանգնել և երգչուհին շարունակել է ելույթը։ Արտիստի ուղին ոչ միշտ է հեշտ, կատակել է նա ելույթն ավարտելուց հետո։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։ Тему. Все, о чем сказать мы хотели, стать единым целым, не делясь на черных и белых, и в толпу прохожих взять бы и обнять человека. Мы ведь все похожи. Դուք լսեցիք Վերա Բրեժնևայի կատարման «Բլիսկի Էլյուդի» երգը։ Այժմ առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովի Ադրբեջանի կողմից հայատյացության դրսևորում թեմայով հոգեբանական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Լուսինե Ղարախանյանի հետ զրույցի կրկնությունը։ Ադրբեջանական դպրոցական հաստատություններից մեկում հայատյացության հերթական դրսևորումն է գրանցվել։ Ադրբեջանի Ֆիզուլիի շրջանի համար 17 միջնակար դպրոցի ուսուցիչներից մեկը մտաղացել է դպրոցի մուտքի առջև փռել Հայաստանի դրոշը։ Ինչպես հայտնի է, ավելի վաղ էլ համացանցում տարածվել էր ադրբեջանական մանկապարտեզներից մեկում արված տեսանյութը, որտեղ ուսուցիչը մատաղ սերնդի մեջ հայատյացություն էր սերմանում։ Սկսած մանկական հեքիաթներից հայատյացության և ընդհանրապես ատելության դրսևորումները որքան հեռու կարող են տանել ադրբեջանական հասարակությանը, որտեղից է սնվում ադրբեջանցի հանրության հավաքական կերպարը ներկայումս այնքան բնորոշող ատելությունը, որի չափման միավորը ֆաշիզմն է։ Մեզ հետ զրույցում այս և այլ հարցերի շուրջ իր դիտարկումներն է ներկայացրել հոգեբանական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Լուսինե Ղարախանյանը։ Ցանկացած ազգ, եթե ինքը լիարժեք ձևավորվում է և հասնում է քաղաքական փուլ, ցանկացած էթնիկական հանրույթ ազգ է դառնում էթնոգենեզի որոշակի ճանապարհ հաղթահարելով։ Ադրբեջանը որպես ձախողված էթնոպրոյեկտ, ինքը խորթային էթնոպրոյեկտ էր, ձախողվել է, բայց հիմա էլ այն որպես էթնոպրոյեկտ չի ձևավորվել։ Եվ կա մի պարադոքսալ բան, սովորաբար էթնոսները վերջում ձեռք են բերում պետականություն, բայց հիմա ստացվել է լրիվ հակառակ պատկերը, կա ադրբեջանի պետություն, բայց չկա էթնոգենես։ Եվ այսպիսի պայմաններում արդեն էթնիկական հանրույթը, ես հանրույթ եմ ասում, որովհետև չեմ կարծում, որ ինքը լիարժեք ձևավորված ազգ է, որը ինքը էգալիտար է, թաթեր, հրեաներ, մահմեդականացված վրացիներ, լեզգիներ, ամեն ինչ կա այնտեղ։ Եվ եթե էթնոգենեզը լիարժեք չի անցնում, ինքը ձեռք է բերում ախտաբանական վարքի դրսևորումներ, օրինակ չհիմնավորված ագրեսիա, չարդարացված դեհումանիզացիա, ապամարդկային ինչ-որ որակներ։ Դուք նշեցիք մանկական գրականությունը ապականելու, հեքիաթները ապականելու և դպրոցական ծրագրերը ագրեսիվ թշնամու կերպարի էսկալացիա մտցնելու մասին։ Սա խորը արխաիկ հնամենի մտածողության արգասիքներում, այստեղ չկա առողջ ռացիոնալ մտածողություն, եթե նրանք գտնում են, որ սա քաղաքականություն է, սա քաղաքականություն է, որը աշխատում է ի վնաս Ադրբեջանի մատաղ սերնդի։ Ես առիթ եմ ունեցել ընթերցել մի քանի հեքիաթներ նոր մանկագիրներից Ադրբեջանի, որտեղ կա ակնառու շնամու կերպարի էսկալացիա։ Սա երեխան, երբ մենք հեքիաթ ենք պատմում, ինքը իդենտիֆիկացիայի մեջ է մտնում կերպարների հետ, նույնականացման հոգեբանական։ Եվ եթե ինքը ատելությամբ է լցվում խորը ներքին, անհանդուրժողականությամբ, հեքիաթի որևէ կերպարի հետ, որը մտածածին կերպար չէ, սխեմատիզացված երևակայաբար, այլ իրականում գոյություն ունեցող, որ հարևանության դաբրում, սա ավերում է երեխայի հոգեկան աշխարհը։ Եվ հենց մանկության տարիներից մատուցված ոչ մի ինֆորմացիա չի անհետանում երեխայի հոգեկան աշխարից և անգիտակցականի ու ենթագիտակցականի խորը շերտերից։ Արդյունքում ստացվում է սխալ սոցիալականացված վիճակ։ Սոցիալականացումը սա աշխարհը ճիշտ նվաճելու գործընթացն է։ Եթե մենք երեխային ճիշտ չենք ճանաչել տալիս աշխարհը, մենք նրա հոգեկան աշխարհը ապականում ենք, և հետագայում նույն այդ սաֆարով շինան, այ այդ սխալ իդեալների մատուցման, սխալ ինֆորմացիայի ներմուծման, սխալ կերպարների առաջադրման արդյունք է, որովհետև կապ չունի, մենք այս պահին հակամարտում ենք, սերունդը պետք է մեծանա համամարտկային և ազգային բարձր արժեքներով։ Նա թող իմանա, որ հակառակ կողմում ապրողների հետ մենք ունենք վատ հարաբերություններ, և այս պահին նրանք մեր թշնամին են, օրինակ, բայց դրա համար կա տարիքային սահմաններ, չի կարելի հեքիաթի ժանրը լցնել ատելության մարդկանց նկատմամբ, աշխարը գնում է դեպի հումանիզացիա, հումանացում, և անհնար է պատկերացնել, ուղղակի աբսուրդ է, անհեթեթ, երբ ադրբեջանական դպրոցական ծրագրերում այսպիսի ակնառու երանգներով շովինիզմ է քարոզվում։ Մի բան, որ անհնար է դարձնելու հիմա նաև հետայսու հակամարտության տրանսֆորմացիան, այսինքն խաղաղ կարգավորման որևէ տարբերակ։ Խաղաղ կարգավորումը սկսվում է մարդկանց հոգում և մտքերում, համոզմունքներում և դիրքորոշումներում։ Եթե մենք չունենանք հակամարտության տրանսֆորմացիայի համար հոգեբանական նախադրյալներ, մենք չենք կարող խոսել, խոսք անգամ չի կարող լինել խաղաղ կարգավորման մասին։ Ես այս բոլոր խնդիրները կապում եմ դպրոցներում դասյարակության, մանկապարտեզների դասյարակության, կապում եմ ադրբեջանական հանրույթի ինքնության փնտրտուքների հետ։ Այդ ինքնությունը չունի հստակ կառույց, այն դեռևս նոմադիկ, քոչվոր

Երջանիկ լինելու համար մարդկանցից պետք է խնդրել միայն այն, ինչ նրանք ի վիճակի են տալ։ Խաչմերուկն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են երկու շաբթից ուրբաթ ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մեզ կարող եք հետևել նաև Artsakh.tv.am կայքի ռադիոբաժնում։ Ռադիոլսող բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք ծանոթանալ օրվա կարևոր իրադարձություններին ու տարեթվերին։ Այսօր ռոքնռոլի համաշխարային օրն է։ Այսօրը ծնվել են Անտոնիո Մեուչինը, իտալացի գիտնական, հեռախոսի գյուտարարներից մեկը, Ռոբերտ Ուոտսոն Ուատը, շոտլանդացի ֆիզիկոս, ռադարի գյուտարար, Սեմյուել Բեքեթը, իռլանդացի գրող, աբսուրդի թատրոնի հիմնադիրներից մեկը, Նոբելյան մրցանակակիր գրականության ոլորտում, Միխայել Գասպարովը, ծագումով հայ, ռուսաստանցի գրականագետ, բանասեր, անտիկ գրականության և ռուսական պոեզիայի պատմաբան, թարգմանիչ, Ջեյմս Ջասթին Հինին, իռլանդացի գրող, պոետ, թարգմանիչ, մանկավարժ, Նոբելյան մրցանակակիր, Ժան Մարի Գյուստավլը Կլեզիոն, ֆրանսիացի գրող, Նոբելյան մրցանակակիր, Մայքլ Ստյուարտ Բրաունը, ամերիկացի հայտնի բժիշկ, կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի և բժշկության ոլորտում, Գարի Կասպարովը, շախմատի աշխարհի 13-րդ չեմպիոն։ Ասում են, երջանկությունը լավ առողջություն ու վատ հիշողություն ունենալն է։ Խաչմերուկ հաղորդաշարի այս շաբաթվա թողարկումը մոտեցավ իրավարտին։